Te'n recordes, cap gros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller en un pecabot grec, víctima de malsons que en despertar es complia. I te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà acluïen la cançó profètic acudit ahir a la boqueria. Vaig ensopegar amb ell i es creu que és de debò com el tall i glaçat del ganivet que va posar-me al coll clamant sang i venjança pels anys malbaratats, pels patiments aguts, per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol, capgròs! Sort que d'una parada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo va confessar-me el seu calvari d'ençà que la dona farta d'anar amunt i avall com bojos i de ballar amb els sols va tocar el dos també, que mentre tu, capgròs, gaudies els plaers de la vida enredant els delfins i la banca. Ell no tingué una nit ni un dia de repòs, sempre ballant, fugint, mentint, patint, fent trampes. Va demanar per tu i li va entrar plorera en saber que eres mort, que el cor et va dir prou. Conmogut m'abraçà dient: ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgi innocent, o canviem el final del malson per entregues i tot acabi bé amb barca nova i bon vent, em suplanta el mirall quan m'estic afaitant, treu el cap al bidet quan m'esbandeixo els baixos, m'endinya cada ensurt que em deixa tremolar, travessa les parets, em remena els calaixos. M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ell ha pogut tornar, per què no tu, capgròs? Per què no tu? Thank you.